Al 15 jaar lang zorgt WoonVeilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Lotto presenteert Miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant. Jij Arie, ik trakteer. Ook jij kan zaterdag miljonair zijn. Want Lotto heeft de vaakst vallende jackpot in Nederland. En die staat zaterdag op 3,3 miljoen. Dus wie weet, trakteer jij straks ook al je vrienden. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette. Und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten. De krant van morgen, Den Haag vandaag. En ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 7 graden. Binnen zit Rob Trip. Ik moest wel lachen om dat pleidooi vandaag vanuit de reiswereld. Een noodkreet. De meivakantie past niet meer in een week. Nou, dat klinkt toch een beetje als de oogpresentator die zegt... al die onderwerpen van vanavond, die passen niet in één uitzending. Leuk geprobeerd, maar u geoefende luisteraar, u weet wel beter. Goedenavond, zoals. Waarom zit Heineken nog steeds in Rusland? En in welke andere landen zit de bierbrouwer nog meer... waar je eigenlijk niet zou willen zitten? Aan de vooravond van de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering... meer erover straks. En weten ze in Den Haag inmiddels nou... waar dat enorme bedrag van bijna 25 miljard euro naartoe gaat? Bedoeld voor herstel van de natuur, zeker. Maar hoe dan? Waar gaat dat geld nou eigenlijk naartoe? En het kinderrechtencollectief dat zich inzet voor het naleven van het VN-kinderrechtenverdrag... krijgt een nieuwe voorzitter en een 16-jarige vicevoorzitter. Ze zijn hier allebei vanavond. En actrice Maireen van Kolk woonde en werkte bijna 10 jaar in Iran... en nu is ze terug in Nederland en speelt een bijzonder stuk vanaf aanstaande zaterdag. Zoals gezegd, past allemaal in één uitzending, gaat u zelf merken. Met eerst natuurlijk het nieuws van vandaag. Woensdag 19 april. Maandag waarschuwde de inlichtingendienst AIVD nog. China heeft een hele duidelijke agenda, met name op het terrein van hoogwaardige technologie, om wereldleider te worden en die hoogwaardige technologie ook militair in te zetten, gericht op het veranderen van de wereldorde. En vandaag was het de beurt aan de militaire inlichtingendienst, de MIVD, om te waarschuwen voor Chinese spionagepraktijken. Nou, China is vooral op zoek naar kennis. En die kennis die gebruikt zij onder andere, zoals we ook in ons jaarverslag opschrijven, om daar militair voordeel uit te halen. Nou, vooral kennis en technologie uit de Nederlandse ruimtevaartsector vindt China interessant, ziet de MIVD. Met als doel uiteindelijk de dominante wereldmacht te worden. Op alle vlakken, technologisch, economisch, militair. En dat daar ook hele concrete stappen gezet worden. En die militaire dominantie, en ik gaf het voorbeeld aan van de ruimte... daar worden ook echt hele serieuze en snelle stappen gezet. En daarom deze waarschuwing van de inlichtingendienst. De tegenstander is capabel en wij zijn echt een doelwit land. Nederland treft voorbereidingen om eventueel mensen te evacueren uit Soedan, vertelt minister Hoekstra. Er vertrekken 2 transportvliegtuigen van Defensie. Die vertrekken straks naar Jordanië. Zodat we in ieder geval min of meer in de buurt zijn. En dat geeft mogelijk later handelingsperspectief. En dat nieuws komt geen dag te vroeg, zegt deze Nederlander. Die graag de strijd wil ontvluchten. Nee, wij willen wel graag het land uit, zo gauw als het kan. In ieder geval de kinderen eruit te brengen. Ja, minister Hoekstra waarschuwt wel dat zo'n operatie nu nog niet haalbaar is. We kunnen niks garanderen ten aanzien van een evacuatie. Zoiets is zeer uitzonderlijk. En op dit moment is het voor ons, maar net zo goed voor de Fransen, de Amerikanen en de Duitsers en anderen met wie we dit coördineren, gewoon te gevaarlijk. Jongeren in het aardbevingsgebied in Groningen kunnen net als hun ouders nu ook compensatie krijgen voor de immateriële schade als gevolg van de bevingen. Ik vind dat wel goed, want sommige kinderen die schrikken er wel echt heel veel. Die worden er gewoon heel bang van en zo. En dan is het wel handig dat ze dat regelen voor hun. Het geld is vooral bedoeld om hun leed te erkennen. eigenlijk kan het de pijn niet verzachten. Dus bij immateriële schade en het geld wat je daarvoor uitkeert is eigenlijk een erkenning voor het leed. Maar je kan er nooit het leed mee wegnemen. En de angst voor nieuwe bevingen ook niet. Het blijft wel steeds gebeuren. En daar kan geld niks aan doen. De treinreizigers uit Purmerend zijn in rouw. Stationskat Brammetje is doodgereden door een auto. Zijn eigen Facebookpagina, die had hij, is veranderd in een condoleanceregister. Bijna 2000 mensen hebben al bedroefd gereageerd. Gisteravond kreeg ik het slechte nieuws horen. En ja, toch wel huilen. Een beetje alsof je toch een vriendje vermist. De kat was al ruim 7 jaar een graag geziene gast op het treinstation. Ik pak elke ochtend zowat wel hier de trein. En ik was ook heel vaak met Brammetje. Ik heb ook heel vaak gehad dat ik hier als 's middags kwam. Dan ging hij bij me zitten. Dus dat was ik meestal. Brammetje heb ik wel vaak gezien. Op en rond zijn favoriete metalen stationsbankjes zijn bloemen neergelegd. En er worden natuurlijk kaarsjes gebrand. Dat is voor Brammetje, de kat. Ja. Ik ben er heel verdrietig over. Hij heeft zoveel mensen zoveel plezier bezorgd. Het minste wat ik kan doen. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Nou, hoe opwekkend is de krant van morgen, Robert Balthers? Nederland gaat ingrijpend op de schop, dat kan niemand zijn ontgaan. Maar hoe doe je dat? En hoe krijg je iedereen mee? Moeilijk, zo blijkt uit een nieuwe editie van het continu onderzoek burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau in NRC. Nederlanders zijn zomer en herfst vorig jaar sterk verdeeld over wat meer voorrang moet krijgen. Landbouw, natuur, wonen. Ze wantrouwen de belangenafweging door de overheid en missen visie en besluitvaardigheid. Ze zeggen dat Nederland al vol is en steeds lelijker wordt, maar ruimtelijke inrichting vinden ze maar complex. Er is veel pessimisme in Nederland in vergelijking met de afgelopen 15 jaar, stelt het rapport. Zo'n 60% van de ondervraagden zijn ontevreden te zijn over de richting van het land en de politiek. En toch zijn mensen tevreden over hun eigen leven. We hoorden het de laatste dagen vaker. Het kabinet heeft een flink aantal financiële gaten te dichten. Het Financiële Dagblad heeft een nieuwe gevonden, of liever het economenblad ESB. De erfbelasting levert 1,5 miljard minder op. En dat is opvallend, want de waarde van alle nalatenschappen is sinds 2007 flink gestegen, met zeker 10 miljard. De belastingopbrengsten daalden met 200 miljoen. Het komt door een wetswijziging uit 2010 die verkeerd uitpakt. Het is een complex verhaal over tarieven en vrijstellingen die werden aangepast om belastingontwijking te voorkomen. Blijkt ook al niet te zijn gelukt. En dat allemaal in een tijd dat de discussie over het belasten van vermogen in alle hevigheid wordt gevoerd. De Europese buren van Oekraïne zitten niet te wachten op het graan uit het door oorlog geteisterde land. Onder meer Slowakije, Roemenië, Bulgarije, het worden allemaal overspoeld met Oekraïns graan, doordat de importtarieven uit solidariteit werden opgeschort. De bedoeling was, volgens NRC, dat de landen als doorvoerland fungeren. Maar het betekent concurrentie voor de boeren. Polen en Hongarije blokkeerden de invoer van Oekraïns graan, en dat kwam ze op een reprimande te staan van de Europese Commissie. Maar die krabbelt nu terug. Er komt 100 miljoen euro extra om de boeren in de EU-lidstaten te ondersteunen. En Europa gaat helpen met garantie dat het graan inderdaad naar elders in Europa of de rest van de wereld gaat. De vernieuwde musical Aida beleeft zondag zijn wereldpremière in Scheveningen. Thomas Schumacher is de grootste theaterbaas van Disney en hij is erbij. Trots vertelt hij het AD dat er alleen maar mensen van kleur optreden in de show. Hij kijkt naar de affiches van de voorstelling aan het begin van deze eeuw en herinnert zich de kritiek op de gezichten van Bastiaan Ragas en Antje Montero. Zo zagen Egyptenaren er toch niet uit. In de nieuwe voorstelling van het stuk van Elton John en Tim Rice over de onmogelijke liefde tussen een Egyptische kapitein en een Nubische prinses tijdens een oorlog moeten voor de kijker de vooroordelen compleet wegvallen. Wanneer je over de grens kijkt, zie je mensen die er allemaal hetzelfde uitzien. Ze nuttigen hetzelfde eten en ze bidden tot dezelfde God. En toch is er oorlog. Moet bekend klinken, toch? In een verwijzing naar Oekraïne. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Love is a burning thing, and it makes a fiery ring. Bound by wild desire, I fell into a ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. and it burns, burns, burns. The ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. The taste of love is sweet. When hearts like ours meet. I fell for you like a child. Oh, but the fire went wild. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down, and the flames went higher. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. And it burns, burns, burns, the ring of fire, the ring of fire. Een nummer van 60 jaar geleden, 1963. Johnny Cash and the Ring of Fire. Goed, terug naar nu. Bijna 25 miljard euro namelijk heeft het kabinet uitgetrokken voor herstel van de natuur in Nederland. Voor het halen van de stikstofdoelen, maar ook bijvoorbeeld voor water en waterkwaliteit. Vandaag debatteerde de Tweede Kamer over die enorme pot met geld en over de vraag waar dat geld nou precies aan wordt uitgegeven. Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond, Wilma. Hey Rob, goedenavond. Nou, vertel eens, zijn ze eruit? Waar gaat het naartoe? Ja, weten ze eigenlijk nog niet. Dat klinkt heel gek als je het over zo'n bedrag hebt. En natuurlijk is het niet zo dat ze helemaal niet weten. Maar ze weten het vooral in grote lijnen. Want het geld is inderdaad bedoeld voor herstel van de natuur. Ook voor het oplossen van problemen met stikstof. Er moet iets met verduurzaming van de landbouw. Uiteindelijk ook met het uitkopen van boeren. Maar veel concreter dan dat wordt het nog niet. Er zit 24,3 miljard euro in dat fonds, om precies te zijn. Maar het is niet zo dat minister Van der Wal van Natuur en Stikstof dat geld ineens op de rekening gestort krijgt. Het wordt uitgesmeerd over de jaren tot 2035. En vandaag, die wet die bepaalt eigenlijk de verpakking van dat hele potje geld. Hoe ziet het eruit? Wie gaat er eigenlijk over? Wie mag het uitpakken? Wat heeft de Tweede Kamer erover te zeggen? Wie krijgt er geld en waarvoor en wanneer? En op basis van welke criteria eigenlijk? Dat is wat er vandaag werd besloten. Ja, nou had jij het gisteren al hier in het oog, als het gaat over de stabiliteit van het kabinet, over een aantal tikkende tijdbommen. Is dit een van die tijdbommen? Ja, deze tikt ook wel heel hard. Want als je het over dit fonds hebt, officieel heet het transitiefonds. In de wandeling heet het stikstoffonds. Als je het daarover hebt, dan komt meteen die politiek toch levensgevaarlijke discussie over dat jaartal om de hoek kijken. Stikstofuitstoot gehalveerd in 2035 of 2030. Nou, in die discussie, daar had de oppositie best wel zin in vandaag. Partijtjes stoken in de coalitie en kijken hoe ver D66 en het CDA bijvoorbeeld uit elkaar liggen. De ChristenUnie een beetje pesten. Joris Thijssen van de PvdA, die nam het woord. Maar bij de coalitie waren ze helemaal klaar met de discussie over de jaartallen. Pieter Gimwis van de ChristenUnie, die smeekte bijna: hou erover op en ga iets doen. En nu beginnen. Nou, daarvoor maakt het echt niet uit of wij hier gaan staan dindammen over een jaartal wanneer het klaar zou moeten zijn. Alsjeblieft, provincies zijn vaak al jaren bezig in gebieden om tot aanpakken te komen. Laten we de bedding graven, de fundament van dit fonds gaan storten en beginnen. Alsjeblieft, dan is nu een hypotheek leggen op deze wetsbehandeling door een discussie over eindjaren te beginnen totaal onnodig en ook niet nuttig. Dit land wordt in een houtgreep gehouden. Deze coalitiepartij verwijst naar de provincies. De provincies verwijzen naar het landbouwakkoord. En het landbouwakkoord verwijst weer terug naar het kabinet. Er is hier één die dit land moet besturen en dat is het kabinet. En het kabinet moet duidelijkheid geven. Wat zijn nou de doelen waar deze 24 miljard toe moeten leiden? En ik vraag gewoon aan de ChristenUnie, waar staat de ChristenUnie? Feitelijk is het zo En dat weten we allemaal, dat dit kabinet een beleidsdoel heeft gericht op 2030. Dat is gerelateerd aan een afspraak in het coalitieakkoord. En er ligt hier een casus in deze contraille op tafel dat het coalitieakkoord wordt heronderhandeld op dit punt. Ik weet dat hier nog een gesprek over komt. Ik heb al aangekondigd en verteld, het gaat mij om het doel natuurherstel, waterkwaliteit, klimaat en een goed perspectief voor landbouw en platteland. En elke dag die we daar niet nu mee beginnen, is een dag te laat. Ja, dank. En het eindjaar is echt iets wat gediscussieerd kan worden. En zoals bekend, de ChristenUnie is niet getrouwd met jaren. Niet getrouwd met jaren. En of die politieke bom over dit jaartal alsjeblieft even heel ver uit het zicht onder een tafel geschopt kon worden. De coalitie had er totaal geen behoefte aan om dat conflict in het volle licht op tafel te leggen. En ineens deden ze alle vier heel vaag over jaartallen. Ja, maar nou is er iets anders. Dat fonds waar dat geld in zit, dat wordt ingesteld met een wet. Hè? Daar moet dus een meerderheid voor zijn in het parlement. Ja. Is die meerderheid er eigenlijk? Nou, dat staat nog helemaal te bezien, want ook deze wet heeft het over 2030. En nou ja, dat staat dus ter discussie. Ook binnen de coalitie weten we natuurlijk sinds die vrijdag waarop Wopke Hoekstra duidelijk maakte dat zijn CDA niet meer kan leven met 2030. En zelfs al zou de coalitie wel instemmen, dan nog is er een probleem. Want inderdaad, een wet, en die moet ook door de Eerste Kamer. En dus moet er steun worden geregeld van links of van rechts. Ligt allebei moeilijk. Links wil meer garantie voor natuurherstel. Rechts wil meer garantie voor innovatie bij boeren. Rechts, en dan heb ik het bijvoorbeeld over Caroline van der Plas van BBB. En opvallend was vandaag hoe vaak zij en hoe lang zij door bijna iedereen werd ondervraagd. Het is duidelijk dat haar mening sinds maart heel belangrijk is. En Ginwis, die we net ook al hoorden van de ChristenUnie, die vroeg bijvoorbeeld, wil van der Plas steun voor deze wet alsjeblieft niet overwegen? Maar van der Plas was duidelijk. We gooien geld over de balk, geld dat we keihard nodig hebben voor bijvoorbeeld in de zorg. Het is een doe maar wat je wilt fonds. De heer Ginwis, ChristenUnie. Het coalitieakkoord is ook maar manmoedig worstelen geweest in de zandbak van de Nederlandse politiek. En is ook niet het laatste woord. Deze wet is alleen maar de huls waarin dat geld gestopt wordt. Dus het is eigenlijk een lege huls, zou je kunnen zeggen. Maar wel een technische huls waarmee je verder kunt. En waarom zou mevrouw van der Plas niet deze wet en de instelling van dit fonds een kans willen geven? Want wie weet is zij straks in staat om binnen dit fonds de middelen zo te programmeren dat ze er wel blij van wordt. Mevrouw van der Plas. Zoals de wet nu voor staat, ga ik het niet mee akkoord. Maar we hebben hier een debat, er komen nog antwoorden van de minister. En dan uiteindelijk bij de stemming zal ik uiteindelijk bepalen wel of niet. Maar ik wacht het hier nu gewoon af. Ja, want Van der Plas heeft ook allerlei wensen. Zo moet dat geld niet alleen naar de minister voor Natuur en Stikstof, maar ook een substantieel deel naar de minister van Landbouw. Voor boeren die daar dan mee kunnen innoveren. En ja, Van der Plas wil, voordat zij mening geeft over die wet, echt weten wat het kabinet daarmee doet. Oké, Wilma. Dat is dan een heleboel. Maar zijn we heel benieuwd naar het kabinet, oordeel van de minister voor Natuur en Stikstof. Want hebben we die eigenlijk gehoord vanavond? Nou, dat is een hele goede vraag. Wij waren allemaal heel benieuwd naar haar oordeel over al die wijzigingsvoorstellen die er liggen. Maar we zullen daar toch echt nog even op moeten wachten. Een paar weken zelfs, want de Kamer gaat bijna met reces. Dit debat duurde uren. Ze ging om 8:30 schorsen. Toen moest er nog gegeten worden. En daarna zal pas de minister aan het woord komen. En dat zou allemaal wel heel laat worden. Te laat, vond Boswijk van het CDA. We zijn vanmorgen om 11:00 begonnen. Het is nu 8:30 en we zijn nog net afgerond met de eerste termijn. Ik verwacht dat het nog heel lang gaat duren. Dan zou ik willen voorstellen, omdat het zorgvuldig moet verlopen, dat we het debat schorsen en zo snel als mogelijk na het reces, de woensdag na het reces, als het lukt. Als dat lukt, ja. Om dan het vervolg in te plannen, omdat het wel van belang is dat we hier goed en fris dit debat kunnen voeren. Ja, mevrouw van der Plas, BBB. Ja, daar kan ik mee leven, maar inderdaad wel. Ik zal gepland moeten worden de woensdag direct na het reces. En dan ook de hele dag. Dank u wel, de heer Van Kampen. Ja, dus knarsetandend sluit ik me aan bij het voorstel van collega Boswijk. Maar dan ook echt wel het verzoek om de week na het reces een volle dag te pakken, inclusief de avond. En dan gaan we wat mij betreft wel door als het nodig is om dit debat met elkaar te voeren. Ja, dat was Tom van Kampen van de VVD. Uitstel, oké. Maar dan echt knarsetanden en alleen maar omdat het echt moet. En dat heeft natuurlijk helemaal niks te maken met dat het politiek conflict nu even onder tafel kan blijven. En natuurlijk heeft het ook helemaal niks te maken met al die andere politieke bommetjes die over een paar weken misschien wel gedemonteerd zijn. Nee hoor, echt. Alleen maar vanwege de zorgvuldigheid. En anders wordt het veel te laat. Nou, hoe dan ook, Rob. Over 3 weken is dus het vervolg van dit debat. Gaan we gewoon door. Wilma, tot dan. Dankjewel. Fait vibrer et comment ignorer moments si agréables ensoleillés mémorables nous sommes libérés chou chou chou chou on danse avec ton image chou Goed, het lijkt erop dat Heineken zich nu dan toch gaat terugtrekken uit Rusland. Na de inval in Oekraïne had Heineken al gezegd dat te zullen doen, net als veel andere grote bedrijven. Ja, maar het tegendeel bleek eigenlijk het geval. Er werd geïnvesteerd juist in nieuwe producten waar vraag naar was vanwege het vertrek van die anderen. En dat kwam Heineken op veel kritiek te staan. Morgen is in Amsterdam de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daar praat ik om te beginnen over met Gerben Everts, directeur van de Vereniging van Effectenbezitters. Van harte welkom. Gaat het nu echt ook gebeuren dat Heineken daar weggaat uit Rusland? Ja, dat moet nu wel. Heineken heeft vandaag een persbericht naar buiten gebracht dat ze zegt dat er een koper is. Maar dat er nog onderhandelingen met de Russische Federatie plaatsvinden over de condities. En ja, de vraag is hoe snel dat gaat, maar dat ze weggaan is nu wel zeker. Ja. Wachten op de Russische autoriteiten, daar wordt mee bedoeld Poetin? Ja, dat wordt een beetje gecamoufleerd, maar dat begrijpen we wel zijnde Poetin. En het is maar de vraag hoeveel haast hij heeft met het vertrek van Heineken. En dus de vraag, gaan ze wel vertrekken? Nou ja, dat ze het gaan doen is wel zeker. Althans, het initiatief is genomen. Maar gaan ze nou echt ook nu doen? Nou ja, de antwoord is, ze hadden natuurlijk al lang weg moeten zijn. En die kans hebben ze zichzelf niet geboden. En nu zijn ze in onderhandeling met een partij waar lastig mee onderhandelen is. En ben je overgeleverd aan de grillen van Poetin. Gaat u het daar nog over hebben op die aandeelhoudersvergadering? Ja, zeker. We hebben zelf daar vorig jaar al vragen over gesteld. En toen kregen we de bevestiging dat het lastig was, want je moet je personeel beschermen. Die wil je niet in Siberië terugzien. Dat begrijpen we, maar we zijn inmiddels een jaar later. En het is nog steeds dezelfde stand van zaken. En dat is veel te lang. En waar heeft dat mee te maken dat ze het nu dan wel zeggen te gaan doen? Gaan ze overstag uit eigen overtuiging? Is het de druk van de publieke opinie? Is het kritiek van aandeelhouders op zo'n vergadering? Het is de laatste twee. Het is de druk van de publieke opinie. Het is ook, denk ik, wel een beetje de druk van de aandeelhouders. Maar je ziet dat meerdere bedrijven die denken, we kunnen nog best wel even in Rusland verder. Koffiebonen of sterke drank of Philips met zijn apparatuur, ING. Ik bedoel, ze zitten allemaal te wachten tot het te heet onder de voeten wordt. En als het echt gebeurt, dan gaan ze weg. En dat is ook bij Heineken nu het geval. Ja, als het echt niet anders kan, dan gaan ze weg. Dat ja, is het ze proberen het echt uit te stellen. En dat vind ik zelf heel zorgelijk. En dat vinden we als aandeelhouders ja, eigenlijk niet kunnen. Je had meteen, toen Oekraïne werd binnengevallen door het Russische leger, meteen de consequentie moeten trekken. Daar gaan wij niet aan meedoen. Ja. Hier in de studio is ook onderzoeksjournalist Olivier van Beemen. Ook van harte welkom. Goedenavond. Jullie publiceerde vandaag nog een groot verhaal, hè, bij Follow the Money over Heineken in Myanmar. Als we daar even naar kijken, naar Myanmar, hoe belangrijk is Heineken daar eigenlijk? Nou, Myanmar is vooral een hele grote groeimarkt op dit moment voor Heineken. Er zit ook een junta is daar aan de macht, een illegaal regime. Dat hele vrede dingen tegen de eigen bevolking begaat. Wat daar gebeurt is dat er een bier is dat gelieerd is aan aan het leger. Het leger heeft ook heel veel economische macht daar. En dat die groente is zo gehaat dat mensen ook dat bier massaal boycotten. En Heineken is daar minder direct gelieerd aan het leger. Dus heel veel mensen haten dat bier van het leger zoveel. Dat ze maar Heineken dat drinken? Dat ze dan maar Heineken en andere concurrenten gaan drinken. Dus voor Heineken, ja, de winsten reizen daar de pan uit op dit moment. Terwijl, ja, voor Follow the Money heb ik ook onthuld wat Heineken allemaal in Rusland doet. Hè. En ja, daar heeft Heineken gezegd van, daar heeft topman Dolf van der Brink op een gegeven moment gezegd van, het is the right thing to do om weg te gaan uit Rusland. Dat heeft hij op een gegeven moment bedacht. Ja, en je kunt je ook de vraag stellen, waarom is het dan niet the right thing to do om ook uit Myanmar weg te gaan? En wat is daar het antwoord op? Ja, dat is niet aan mij, maar als je jij hebt zoveel geschreven over Heineken. Nou ja, als je ziet wat je rol daar is, dat Heineken heeft daar kort voordat die junta aan de macht kwam, hebben ze 2 keer een award uitgereikt gekregen als een van de belangrijkste belastingbetalers van het land. En critici zeggen van, zij financieren die terreur daar in Myanmar. Dus ja, als dat over jouw bedrijf gezegd wordt, als dat ook de realiteit is voor een deel, dan moet je jezelf echt wel vragen stellen, vooral als je doet zoals Heineken ook vaak zich presenteert. Dolf van der Brink presenteert zich ook als een leider die echt een corporate citizen wil zijn. Brewing a better world. Precies, dat is een van hun slogans. Ze zijn heel erg bezig met duurzaamheid, evergreen, heel erg groen. En, maar ja, als je naar de realiteit kijkt, dan is dat ethisch bewustzijn is een stuk lager dan alle pretenties die je eigenlijk hoort. Ja, en het is een bedrijfstak waar blijkbaar heel veel geld te verdienen is. Hè? Waar zit hem dat in? Wordt er zo ongelooflijk veel bier gedronken? Ja, het is een populair product uiteraard. En nou ja, kijk, in Rusland is het voor Heineken ook relatief makkelijk om die stekker eruit te trekken, omdat Rusland eigenlijk nooit zo heel winstgevend is geweest voor Heineken en voor de internationale biermarkt. De verwachtingen waren enorm na de val van de muur, maar die zijn eigenlijk nooit echt helemaal waar gemaakt. Dus daar zijn de marges niet zo hoog. Maar als je kijkt naar Zuidoost-Azië, ook naar Afrika, daar is weinig concurrentie relatief gezien. En daar kan je gewoon echt gigantisch veel verdienen door succesvolle biertjes te verkopen. En is dat een onderwerp van discussie binnen dat bedrijf? Van wat nou wel kan en wat nou niet kan? Als je dat vergelijkt bij andere bedrijven. Kijk, bedrijven zijn natuurlijk erop uit om winst te maken. Dat is duidelijk. Maar ja, kijk ook even naar uw meneer Evert. Ja, ja. Maar er zit verschil in bedrijven. Het ene bedrijf is het andere niet. Waar staat Heineken eigenlijk? Er zit een verschil in de snelheid waarbij bedrijven dit in het hart van het bestuur ter discussie stellen. En alle bedrijven zeggen dat ze op het terrein van klimaat, sociaal en governance, dat ze echt het beste beentje voorzetten. Maar de een is daar beter en sneller in dan de ander. Eén ding is zeker, dat wordt steeds belangrijker. En ook voor Heineken is deze discussie, waar moet je wel en niet produceren? Bij welke regimes kan je blijven en niet blijven? Ja, die vragen moeten beantwoord worden. En dat vergt bestuurlijke kracht en dat vergt ook dat het bestuur voor de troepen uitgaat en niet wacht dat ze gedwongen worden om stappen te nemen. En dat vind ik hier verwijtbaar. Want dat doen ze niet. Dat hebben ze hier in ieder geval niet laten zien. Het is een merk wat je, als je houdt van voetbal, bij de Champions League vanavond kwam je tegen. Je komt bij Formule 1 tegen. Als je films van James Bond kijkt, Heineken staat er heel prominent bij. Ze hebben die extra omzet of die extra marge helemaal niet nodig voor hun merk. Dus zij hebben ook de luxe met het merk wat ze zijn om gewoon uit die landen weg te gaan. Ja. Maar Olivier, wat is jouw verklaring dan voor dat ze dat dus niet doen? Dat ze dat moreel kompas blijkbaar niet daarop gericht hebben? Wat het volgens mij uiteindelijk toch is, ondanks heel veel praatjes over morele kompassen en ethiek, uiteindelijk is het reputatiemanagement. Dus Heineken schat in van, we lopen echt veel risico als wij nu in Rusland blijven als een van de weinige bedrijven. Dus we moeten daar weg. Dat is ook de reden dat ze heel snel gestopt zijn met het merk Heineken te brouwen. Maar Heineken heeft tientallen, honderden merken. Dus ze zijn ook in Rusland zijn ze tientallen andere merken gewoon door blijven brouwen. Ja, sterker nog, wat hebben ze daar precies gedaan? Want de anderen zijn wel gestopt en zijn zij echt in dat gat gesprongen? Nou ja, ze zijn voor een deel ook, bijvoorbeeld Guinness is weg uit Rusland. Daar hebben zij een alternatief voor gecreëerd, Black Sheep. En ze waren er heel trots op dat ze in weinig tijd 70% van het volume van Guinness hadden overgenomen. Coca-Cola is weg, daar hebben ze, en Pepsi ook, daar hebben ze Royal Cola Zero en Royal Cola Original voor gecreëerd. Ja. Dus ze zijn echt in dat gat gesprongen. Maar dat valt dus niet meer onder de noemer. Kijk ook naar u, meneer Evert, wat dat bedrijf bedrijf zelf naar voren brengt in het afgelopen jaar. Van dat ze in ieder geval ook zorgen moeten dragen voor hun werknemers die daar zitten. Dat ze die niet meteen in de problemen kunnen brengen. Dit is radicaal de andere kant op. Nou ja, in eerste instantie hebben ze gezegd dat Heineken wegging uit Rusland. Dat bleek het merk Heineken te zijn. Daarna hebben ze daar excuses voor aangeboden voor slechte communicatie. Ze zijn inderdaad in het gat gesprongen met nieuwe producten. En dat staat in heel schril contrast met we gaan stap voor stap weg, maar het kan niet in één keer. Helemaal met u eens. Als je je personeel beschermt, hoef je niet je productie te verhogen. Nee, maar goed, je kan ook zeggen natuurlijk, en dat zeggen heel veel mensen, door deze koers te varen zorg je ervoor dat er heel veel mensen in Oekraïne natuurlijk om het leven komen. Dat is inderdaad de kritiek die je hoort. Van als je gewoon doorgaat, dan ben je tot steun van die oorlogsmachine. En volgens mij de reden dat ze in Myanmar wel gewoon blijven is uiteindelijk omdat dat ligt veel minder onder de loep, in ieder geval van de westerse pers en ook van de internationale pers. Dus in Rusland loop je een risico als je daar blijft. Terwijl in Myanmar, het is het voormalige Burma, de meeste mensen weten nauwelijks dat het bestaat. Dus. Ja. U gaat een punt maken morgen van Rusland, begrijp ik? Zeker. Ja? Gaat u een punt ook maken van Myanmar? Ik ga meerdere punten, maar ook over wat doe je in andere landen, zeer zeker. Want ik vind de grote veranderingen die we komende 10, 20 jaar zullen zien, is de bedrijven meer verantwoordelijkheid voor al die zaken van klimaat en sociaal en governance moeten nemen. En dan moet je nu dus echt een afslag nemen die Heineken niet uit eigen wil heeft genomen. En dan moet je dus een ander beleid, een andere strategie voor hebben. En daar gaan wij ze vanuit de VEB aan helpen herinneren. Ja, u zit daar namens de aandeelhouders. Ja, die aandeelhouders kunnen tot slot natuurlijk stemmen met de voeten, zou ik zeggen. Ja, maar dat zou heel jammer zijn, want het is een fantastisch merk. Het is Hollands Glory. Ze zijn echt heel goed in de wereld actief met een heel mooi product. En dit is echt een schaduw die ze snel weg moeten laten gaan. Want wij staan pal achter Heineken, maar wel met dit probleem opgelost. Oké, goed. Gerben Everts, Olivier van Beemen, hartelijk dank. We gaan het zien morgen. Dank jullie wel. I'm waiting in my tower. You feel so far away. We lose reception, something happens, then we're back again. It's not a perfect right, but baby we're trying, trying. Could be incredible. It's not that complicated. I've always been a fool, but I don't mind being painfully in love with you. I know that you are too, so let's keep trying, trying. You got me flying high in the heat of the night. You got me riding the light of the green in your eyes. Just a Jack and the Weatherman, incredible. Het kinderrechtencollectief dat zich inzet voor de kinderrechten in Nederland heeft vanaf morgen een nieuwe top. Een nieuwe voorzitter namelijk, Mark Dullaert. Die kennen we nog wel als kinderombudsman. En een nieuwe, heel bijzondere vicevoorzitter, Lars Westra. Van namelijk 16 jaar oud. Dat wordt officieel morgen bekendgemaakt, maar nu zijn ze heel vast in het oog. Allebei van harte welkom. Ja, Lars, om met jou te beginnen, wat zoekt iemand van 16 in zo'n bestuurlijke functie? Nou, ik vind kinderrechten ontzettend belangrijk. Ik denk ook dat het heel belangrijk is dat kinderen bezig zijn met hun eigen rechten. Dus ik zet me al langere tijd in voor kinderrechten. Hoe? Hoe heb je dat gedaan? Eigenlijk sinds mijn 9e ben ik daar al een beetje mee bezig. Toen begon ik met een bedrijfje en dacht ik, ik ga kinderen mee laten denken met zaken waar eigenlijk normaal alleen volwassenen over gaan. Een bedrijfje? Ja, want kinderen denken eigenlijk heel erg anders. En dat gebeurde nog nauwelijks. Ik dacht, oh, dat is een gat in de markt. Maar toen bleek er ook een reden voor te zijn dat er nog heel weinig gebeurt. Namelijk dat volwassenen het eigenlijk nog helemaal niet zo gewend zijn om naar kinderen te luisteren. Ja, en waarom is het belangrijk? Nou, ik denk sowieso omdat het over ons gaat. Heel veel beslissingen die nu genomen worden gaan niet alleen over de samenleving waar wij nu in leven, maar ook over de toekomst waar wij in gaan leven. En hoor je dan andere dingen als je luistert naar jongeren, naar kinderen, als je dat vergelijkt met volwassenen? Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat kinderen het niet zo snel over de AOW-leeftijd zullen hebben, of over de pensioenleeftijd. En bijvoorbeeld eerder over klimaat, want dat is iets wat onze generatie heel erg aangaat. Ja. Mark Dullaert, wordt dit een duobaan? Ja hoor, dit wordt zeker een duobaan. Want ik vind gewoon, als je bent voor kinderparticipatie, moet je niet alleen water preken, maar ook water drinken. Ja, dus dat is het chique woord eigenlijk voor waar Lars het over heeft. Dat je zegt, je moet luisteren naar kinderen, die moet je erbij betrekken. Je moet zorgen dat die bij bedrijven, bij overheidsinstellingen ook echt gehoord worden. Dat klopt. En ik denk, Lars neemt de jeugdparticipatieportefeuille. Die gaat met heel veel jongere organisaties en met jongeren praten om ook hun inzichten in te kunnen brengen bij dat kinderrechtencollectief, hè, wat uit heel veel maatschappelijke jeugd- en kinderrechtenorganisaties staat. En het is een duelbaan, wij zullen nauw samenwerken. Ja. En herken je daar wat in wat hij zegt? Van je hoort echt andere dingen als je naar kinderen luistert? Ja, het is wel zo. Het is niet zo dat kinderen het beter worden, weten. Het is een ander perspectief. Hè? Net zoals mannen en vrouwen soms anders naar dingen kunnen kijken, niet beter of slechter, maar de ander perspectief hebben. Nou, wat me vanavond opviel, ik hoorde net hier in de radio-uitzending bijvoorbeeld over Groningen. Hè? Kinderen kregen geld, werden erkend, hè, vanwege. Ja, zat in het nieuws. Toen dacht ik, nou jongens, daar gaan we weer. Goh, heb je eerst eens gevraagd hoe het nu met die kinderen gaat? Mm-hmm. En wat ze nodig hebben? Hè? Voor mijn gevoel worden ze nu gewoon afgekocht. Dat noemen we dan erkenning. Maar heb je al gevraagd hoe het nu met ze is? Zijn ze nu nog angstig? Kunnen ze verder? Het is ook. En zo zijn er zoveel problematieken. En zou dat nou anders zijn gelopen daar, bijvoorbeeld dat voorbeeld in Groningen, als kinderen zich daartegen aan hadden bemoeid? Als je kinderen had gevraagd toen die problematiek speelde, moeten we de gaskraan verder dicht doen? Ik denk dat je dan andere besluitvorming had gehad. Ja, ja. Nou, je zit bijvoorbeeld nu in Noorwegen. Hè? In Noorwegen, alle beleid die repercussies, gevolgen kunnen hebben voor kinderen en jongeren, daar hebben ze een zogenaamde kindertoets. En je krijgt betere en kwalitatievere besluitvorming. Kindertoets. Ja. Want wat wil dat zeggen? Dat als er nieuwe wetten komen of nieuwe beleidsmaatregelen, dat die ook langs een panel van jongeren en kinderen gaat, die daar ook hun ideeën over geven. Ja. Wat zijn onderwerpen, Lars, die jou bij voorkeur interesseren? Waar ga jij en waar wil jij vooral je tanden in gaan zetten? Ja, zelf hou ik me heel erg bezig met eigenlijk 3 kernpunten. Het recht op een stem, dus dat kinderen mogen meepraten, meedenken, meebeslissen. Het recht op een toekomst, dat gaat erg over klimaatverandering. Dat de volwassenen die het eigenlijk nu voor het zeggen hebben, weten dat hun beslissingen grote gevolgen kunnen hebben voor mijn generatie, maar ook voor de generaties na mij. En het recht op een kans. Dus dat niet uitmaakt waar je woont, waar je vandaan komt, hoe rijk je ouders zijn. Dat alle kinderen dezelfde kansen krijgen om zichzelf te ontwikkelen. En binnen het kinderrechtencollectief hou ik me bezig met de portefeuille jeugdparticipatie. Ja. Dus dat is echt het recht op mijn stem. En meepraten, ja. Want hoe is het met de kinderrechten gesteld, Mark Dullaert, in Nederland? Want wij denken natuurlijk al heel snel, als je denkt aan het VN-kinderrechtenverdrag, denk je aan, ja, god, landen ver weg waar het heel slecht natuurlijk leven is. Hoe is het hier? Kijk, met heel veel kinderen in Nederland gaat het gelukkig goed. Maar je ziet de laatste tijd wel een opstapeling van crisis in Nederland. Hè? Bijvoorbeeld kinderarmoede. Hè? 1 op de 12 kinderen leeft in armoede, terwijl we een van de rijkste landen van de wereld zijn. We hebben net de kindertoeslagaffaire achter de rug. Hmm. Als je kijkt naar de mentale gezondheid van kinderen en jeugd in Nederland, is dat echt ernstig. Er is net een akkoord gesloten, een principeakkoord over de financiën van de hervormingsagenda voor jeugd. We hebben al jarenlang en nog steeds een rammelende jeugdzorg en een rammelende jeugdbescherming. Nou, het is een soort opstapeling en ja, dat is best ernstig. Op de ene manier krijgen we het niet voor elkaar om in dit welvarende land toch onze kinderen en jongeren goed te beschermen. En met name de kwetsbaarste. Ja, het lukt niet om het beter te maken, maar is het slechter geworden? Ja, het is slechter geworden. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de Kids Size Index, door de Erasmus Universiteit samengesteld, dan zie je dat Nederland ten opzichte van andere rijke westerse landen, hè, want daar moet je het mee vergelijken, dat we het wel langzaam achteruit gaan. Ja. Wat hoor je van leeftijdgenoten, Lars, als je over dit soort dingen spreekt? Nou, ik denk dat de leeftijdgenoten waar ik in ieder geval mee omga, die zijn ook erg maatschappelijk betrokken, als in ze volgen nieuws, ze weten wat er speelt. Allemaal? Niet allemaal, maar dat is bij volwassenen gelukkig ook niet zo. Nee. Maar ze volgen het nieuws, ze weten wat er speelt. En over de meeste dingen hebben ze zelf ook een mening. Hmm. Het punt is alleen dat het nog dat ze nog zo weinig een podium krijgen om die mening ook echt met anderen te delen, dat het nu een beetje lijkt alsof kinderen denken, wacht maar, het komt wel. Maar ik denk op het moment dat kinderen echt een podium krijgen om hun verhaal te doen en om hun mening te geven, dat er dan heel veel kinderen zullen opstaan die opeens eigenlijk wel iets willen zeggen. Ja, jij zei als een van die punten, geef ze een stem. Ja. Moet ik dat ook letterlijk opvatten? Zou je ook stemrecht willen hebben? Nou, persoonlijk ben ik erg voor stemrecht aan kinderen. Ja, ik vermoed al zoiets. Zijn bij nou iets anders, Mark Dullaert. Dat kinderrechtencollectief. Nou ja, je bent zelf kinderombudsman geweest. We hebben een huidige kinderombudsman. We hebben allerlei organisaties natuurlijk die zich inzetten voor de rechten van kinderen. Wat kan dat collectief daar nou nog aan bijdragen? Wat gaan jullie voor elkaar krijgen? Ja, ja. Nou, kijk, goed voorbeeld is misschien de afgelopen COVID-periode. Hè, toen de scholen gesloten werden. Sterker nog dat kinderen thuis werden gehouden om ouders thuis te houden. Toen zijn er een aantal kinderrechtenorganisaties opgestaan. Hè, hebben de krachten gebundeld. Denk aan Jantje Beton, UNICEF, Kids Rights, Kinderpot Zegels. En onder die druk hebben ze wel die scholen weer opengekregen. Mm. Nou, ik heb veel respect voor het kinderrechtencollectief. Maar ik geloof ook dat zij, het is een koepel, het is maatschappelijk middenveld, dat zij ook de kracht hebben in ook een aantal echt hele moeilijke issues die er nu lopen, ja, om toch samen met de regering dat een andere kant op te drukken. Want dat zijn die clubs die dat collectief als het ware dragen. Hè? Want noem daar eens wat van. Wat, Defense for Children, Kinderpostzegels, ja. Save the Children, maar ook Nationale Jeugdraad, Nederlands Jeugdinstituut. Echt, ja, dat zijn de clubs eigenlijk die achter dit collectief zitten. Ja. Het zijn er heel veel. En daar zit veel kennis. En ik vind ook dat deze clubs, en dat hebben ze ook de afgelopen jaren laten zien, als het ons lukt om de belangen van die club zelf te overstijgen, hè, en samen, schouder aan schouder, met de regering, toch proberen de situatie van kinderen en kinderrechten in Nederland beter te maken, dat moet volgens mij kunnen. Ja. Lars, we moeten een beetje gaan afronden. De een hele praktische vraag nog. Hoeveel tijd gaat jou dat kosten? Heb je er enig idee van? Naast jou zit een geoefende voorzitter natuurlijk ook bij allerlei andere clubs. Die weet dat vaak tijd vreet. Wat stel jij je voor? Ja, het gaat zeker tijd kosten. En ik ga me er zeker voor inzetten. En dat is ook dat een beetje een schitterende antwoord. Dat maar hoeveel tijd denk je dat je ermee kwijt bent? Ja, er stond natuurlijk een tijdsaanduiding in de vacature waar ik op gesolliciteerd heb. Dat was 16 tot 20 uur per maand. En kan dat naast jouw schoolwerk? Ja, ik moet inderdaad ook nog naar school. Dat is niet onbelangrijk, volgens mijn ouders. Maar dat past zeker. Ja, oké. Gaat hem dat lukken? Lars is heel gemotiveerd en bijzonder slim. En samen gaan we dat klaren. Zo is dat. Is genoteerd. Nee, Mark Dullaert en Lars Westen, allebei heel veel succes. Dank je wel. Okay. En wel thuis. Dank. Goed. Gaan we het over iets heel anders hebben. We gaan het hebben over september. De rellen in Iran toen die daar uitbraken. Toen stond de Nederlandse actrice Marijn van Holck in Teheran, in een theater, op de planken. Ze woonde en werkte daar bijna 10 jaar. En nu is ze terug in Nederland. Sterker, ze is hier in de studio. Dag Marijn. Jij speelt samen met je Iraanse ensemble, ja, hoe spreek ik dat uit? Virgule? Virgule, ja. Virgule. De voorstelling Ik ben Antigone. Ja. Ja. Heel bijzonder, als ik dat hoor, van dat jij daar op de planken stond toen die rellen daar uitbraken. Daarna heb jij besloten om naar Nederland te komen. Hoe waren die laatste dagen? Nou, we hebben een hele bijzondere laatste avond in het theater gehad. We zouden 6 weken spelen en na ongeveer 4 weken braken de rellen uit. En de stad Schouwburg die zit in het midden van de stad. En dat was ook het midden van de protesten. En die avond hadden een publiek van 500 man. Waren 250 man zo ongeveer hebben hun weg gevonden naar het theater. En We stonden aan de warm-up op het toneel, zoals je dat doet, overal op de wereld als acteur. En we hoorden het al, de relpolitie is er, het begint. Nou, mensen die zijn binnengekomen, uiteindelijk hadden we dus 250 man in de zaal. En de traangas die kwam gewoon de zaal binnen, wegens de rellen buiten. En we hebben uiteindelijk gespeeld voor die 250 man. Want die 250 man konden ook niet meer de straat op. Het was een van de bizarste avonden van mijn leven. En het was de laatste voorstelling daar ook. Daarna, bleek dus de laatste voorstelling. Ja. Ja. Zeg, je bent naar Nederland gekomen, maar dat was je al van plan? Ja, ik was van plan. Ik had hier een project om te komen. En daar ben ik ook voor gebleven. En dat was niet... Zeg, hoe ben je eigenlijk in Iran terechtgekomen? Nou ja, dat is een mooie vraag. Ik woon in Londen. Ik werkte daar als theatermaker en als acteur. En ik was wel geïnteresseerd in het Midden-Oosten. Het was een periode van de Arabische lente. En ik zag, wauw, wat de kunstenaars daar wel niet voor rol spelen in die Arabische lente. Dat inspireerde mij enorm. Toen keek ik toch naar mijn bestaan in Londen. En toen voelde ik van, ja, wat zijn we hier aan het doen? Wat betekenen wij hier als kunstenaars? En toen ontmoette ik toevallig op een Italiaans theaterfestival in Spoleto een Iraanse regisseur. En nou, we raakten aan de praat en... het bleek dat we gewoon enorm veel overeenkomsten hadden in hoe wij in het leven stonden en in ons werk stonden als theatermakers. En we zeiden meteen, nou, we moeten samen wat maken. En we hebben een project opgezet. Ik ben naar Teheran toegegaan met acteurs vanuit meerdere landen uit Europa. En die regisseur is jouw man geworden. En die regisseur is mijn man geworden. Zo is dat. Ja, zo is het gegaan. Ja. Hey, en je had in Nederland en in Engeland dus al een carrière om u tegen te zeggen. Maar wat bezielt je dan om in Iran of all places te gaan spelen? Waarvan je weet van hoe streng alles daar is. En... Ja, nou ja, het was op het eerste... het was niet het plan om zo lang te blijven. Ik ging daar naartoe, dus zoals gezegd, voor dit eigenlijk avontuur. En ik kwam daar aan en ik voelde me gewoon daar helemaal... dat werd gewoon... Het was zo bijzonder om daar te werken als theatermaker. En kan je daar werken als theatermaker? Kan je daar spelen? Kan je daar voorstellingen maken? Zeker. Zonder dat je meteen de politie op je dak hebt? Zeker, zeker, zeker. De theaterscène in Teheran is booming. Het is huge. En wat fantastisch was, is... moet je misschien zeggen. Want je zegt... was, maar ik zeg nog steeds is. Ja, okay. Want de hoeveelheid makers die er zijn... en die weliswaar misschien niet nu aan het maken zijn... die zitten er nog steeds en die zijn nog steeds... Het publiek is net zo hongerig. Misschien zelfs wel meer nu dan dat het was. Maar goed, kon je dan tot nu toe maken wat je wilde maken? Werd dat niet gecontroleerd? Had je niet iedere keer gedoe? Ja, je hebt gedoe. Overal theater maken is gedoe, kan ik je zeggen. Maar je hebt zeker natuurlijk met een censuur te maken daar. En dat is iets waar je mee moet werken. Dat is niet het ingewikkeldste waar je mee bezig bent. Maar hoe werkt dat dan? Want die komen vooraf checken van wat je gaat doen? Of? Ja, dit is altijd een onderwerp dat heel interessant is voor mensen hier, omdat het zo anders is. Maar het grappige is dat daar, ze komen gewoon, je speelt voor een comité. En dat comité, dat ziet er anders uit per regering. En ze zijn vriendelijker of onvriendelijk. Meestal vriendelijk. En ze kijken en ze hebben zelden heel veel te melden. Soms begrijpen ze het, soms begrijpen ze het niet. Maar jij houdt rekening met wat je gaat maken, neem ik aan, toch? Want je kan toch niet recht toe, recht aan daar alles maken wat je maar wil maken? Nou, het gaat. Er zijn een aantal leefregels. En dat is het meeste waar ze op uit zijn. Verder kan je... Maar leefregels? Ja, zoals een hoofddoek die vrouwen moeten dragen officieel. Man en vrouw kunnen elkaar niet aanraken. In het openbaar. Dit zijn allemaal dingen waar je mee te maken krijgt als theaterfilmmaker, als kunstenaar. Dus als je maar zorgt dat dat niet gebeurt op het podium, dan gebeurt er niks. Kan je zeker maken wat je maken wil. Want Iraanse kunst, dat is bijzonder in het vinden van manieren om zichzelf te uiten. Ja, Maar hoe moet ik dat opvatten? Dat je als kijker, geoefend kijker, tussen de regels door moet kunnen lezen? Je maakt in Teheran voor mensen die in precies dezelfde situatie leven en wonen als jij leeft als maker. Dus je begrijpt elkaar heel goed. Je hoeft weinig uitleg te geven over hoe de situatie is. Dus dan ga je niet letterlijk hele botte kritiek leveren. Je hoeft niks letterlijk. Regime, zou ik maar zeggen. Nee. Maar je gaat bepaalde dingen. Ja, je kan heel goed jouw kijk op de wereld op de planken brengen. Ja. Zeg, nou hier in Nederland, ik ben Antigone. Ja. Over een jonge vrouw ja. die rebels is, in opstand komt. Ja, van meer dan 2000 jaar geleden. Ja, ja. Zo ja. ongelooflijk. Ja, maar ja, daarvoor moet je wel in Nederland zijn om dat te kunnen doen. Of had je dat ook in Iran kunnen doen? Nu niet, is het nu zeker niet. Er zijn zeker wel voorstellingen van Antigone geweest in Iran. En die zullen er ook wel weer zijn. Maar deze voorstelling nu niet. En gelukkig, geweldig, kon het nu wel hier. Dus we kwamen hier aan in Nederland. En probeer maar in Nederland een theatervoorstelling te maken. Ben je meteen al 2 jaar verder voordat je kan beginnen. En we kwamen hier bij een bijzondere partner aan Altstad Rotterdam. Een jong gezelschap dat ook startend is. En graag een open deurbeleid. Heeft. En met wie doe je dat? In welke taal doe je dat? Nou, dat is een goede vraag. Taal speelt een hele belangrijke rol in het stuk. Het is geschreven door Iraanse schrijfster Nagmeh Samini. En het is geschreven om in 2 talen opgevoerd te worden. De lokale taal en de taal die op dit moment Antigone spreekt. En dat is in dit geval van dit stuk is dat Farsi. Ja. En hoe volg ik dat dan als ik in de zaal zit? Met boventiteling. Die is ook deel van de voorstelling. We werken ook samen met acteurs van het Altstad Ensemble. Die in het Nederlands spelen en praten. En het gaat dus veel ook over eigenlijk wat een taal brengt. Natuurlijk cultuur met zich mee. En feitelijk hebben we het ook over de cultuurverschillen. Het is een interculturele productie en ook een heel intercultureel maakproces geweest. Met 3 verschillende talen. Met Iraanse sprekende schrijver, regisseur, video, kunstenaar, componist. Nederlandse acteurs, Nederlandse producenten. Het is een wonder dat dit eruit komt. Nou, precies. Ja. Ik was de enige die alle talen kon verstaan. Ja. Zeg, een boventiteling is letterlijk. Van, dan zie je gewoon geprojecteerd erboven, wat op een gegeven moment gezegd wordt. Precies. En zelfs in het Engels. Dus is ook zeker toegankelijk voor mensen die alleen Engels spreken. Ja, heel bijzonder. Vanaf zaterdag hè? Rotterdam, hè, zeg ik? In Altstad, Rotterdam. Ja. Hey, en nog even toch over Iran. Hè? Ja. Want het kost ons zoveel moeite om nog te voelen wat er op dit moment speelt. Mm-hmm. Wat hoor jij? Ja. Zijn er nog steeds protesten? Ik denk dat het is zeker niet voorbij. Er is iets aangewakkerd dat zeker niet zomaar weg is. En het is het gaat nu in een andere soort arena en op een andere manier. Maar ik heb heel veel hoop en in de zeker de vrouwen van het land. Ja, en het is er nog steeds, dat protest. Zeker. Maar het is ook een langdurig protest. Of het is een langdurig heen en weer gegaan tussen verschillende groepen in het land. En dat is iets dat zeker niet van alleen korte termijn is geweest of zal ophouden. Marijn, mag ik je hartelijk danken en veel succes wensen voor zaterdag. Dank voor je komst hier. Je. Morgen zit hier Lucella Carrasso. Ik wens u een mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in 1 klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. Ik ben Ella, verloskundige. Zucht. Nu op NPO Plus. Dag en nacht. De gloednieuwe medische dramaserie van Avro Tros. Ik vind het ook wel goed om werk en privé een beetje te scheiden. Met Kim van Koten en Benja Bruining. Daarom hebben we seks op de werkplek. Stream dag en nacht nu op NPO+.